Goedemiddag allemaal. Fijn om in jullie midden te mogen zijn. En op zo'n manier de Heer groot te maken door middel van die prachtige liederen. Ik weet niet of er mensen zijn die zich bewust zijn van wanneer dat kanaal door Walcheren hier gegraven is. Hier een 100 meter van ongeveer van ons vandaan. Wat scheiding maakt tussen Oost- en West-Soeburg. Ik denk dat het ongeveer in eind 1800 gegraven zal zijn. Als een werkproject in de tijd van dat veel mensen werkloos waren. Is er iemand die dat precies weet? Niemand weet dat precies, hè? Nee, maar dat is natuurlijk na te zoeken. Ik heb hele goede herinneringen aan een stukje van Soeburg. Helaas, dat is niet zozeer West-Soeburg, maar vooral Oost-Soeburg. Waar toen een echtpaar woonde, waar ik hele fijne herinneringen aan heb. En dat was het moment dat ik eigenlijk pas besefte dat het belangrijk was dat je een keuze maakte in je leven om Jezus Christus te accepteren als je Heer en Heiland. De catechisatielessen heb ik een tijdje gevolgd in de kerk Bethel, een klein kerkje in Westkapelle. Momenteel staat nog maar de helft van dat kerkje overeind. Heel merkwaardig. Maar in de tijd ben ik een keer meegeweest naar een gemeente in Vlissingen waar een hervormde ouderling predikte en die ook het evangelie op een manier bracht die eigenlijk waar mijn ogen verder open gingen voor de rijkdom van het evangelie. En ik op de een of andere manier, ik kan me dat niet meer zo goed herinneren, heb ik Dolf leren kennen. Dolf is ook vandaag in ons midden. En daar bij de ouders van Dolf heb ik zoveel liefde ervaren en zo'n voorbeeld gezien in hoe de Heer eigenlijk een mens kan veranderen en wat een mens dan voor een ander tot zegen kan zijn. Ik heb daar hele goede herinneringen aan. Dat is echt een soort markeerpunt geweest in mijn jonge leven. Ik zal toen 16 of 17 jaar oud geweest zijn. Dolf, zijn vader, dat was iemand die vroeger bij de marine had gewerkt op een onderzeeboot. En ook hij was tot de Heer gekomen en zijn vrouw. En inderdaad, Fausje heeft ons het lied laten zingen, O zoete naam met uw verborgen schatten. En ik herinner me nog heel goed dat hij precies wist waar dat in de liedbundel, in de combibundel stond. Ik geloof in Glorieklokken nummer 207. Klopt dat, Dolf? Ze hebben er nu nummer 55 van gemaakt. Als, ik noemde hem oom Ruud, als oom Ruud zijn lievelingslied opgaf, dan kon je er bijna zeker van zijn, dan was dat lied 207. Herinneren jullie je dat ook nog? Ja, wij zijn ongeveer van die tijd, weet je wel. 207, o zoete naam met uw verborgen schatten. En vandaag hebben we daarover gezongen. Vandaag zijn er vele jaren na dat moment gepasseerd. En ik ben zo dankbaar dat we de Heer mogen dienen, dat we hem mogen kennen. En ik vind het ook heerlijk dat ik vandaag met een gangetje van ongeveer 100, 110... plotseling dat grote bord aan de snelweg op zag doemen, Walcheren. Eerst had ik dat bord gezien, de zak van Zuid-Beveland. De zak van Zuid-Beveland. En daarna het bord Walcheren. En dat geeft dan zo voor mij een soort thuisgevoel. Vandaag zijn we bij elkaar om God groot te maken aan het begin van de nieuwe week. Om stil te staan ook bij het woord, wat het woord van de Heer ons te zeggen heeft. En ik wil eigenlijk jullie vragen om je Bijbel open te slaan, om die voor je te nemen. Het thema van de preek, voor degene die dat nog eens naar wil luisteren, dat is het gelaat van barmhartigheid. En de schriftlezingen, dat zijn er twee, één uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. De tekst uit het Oude Testament is uit de profeet Micha. Het zesde hoofdstuk en het achtste vers. wat voor mij dan ook tegelijk voor vandaag, zeg maar, het, je zou het kunnen zeggen, een sleutelvers is waarover ik wil spreken. Een vers wat toch wel door alles heen centraal staat. Micha 6, het 8e vers. En dan het nieuwtestamentische gedeelte, dat is uit Matteüs 25. Voor degene die aantekeningen maakt, de versen 31 tot en met 40. Nu, dat is even ter inleiding op de boodschap die ik door wil geven. Ik wist niet wat ik zag vanmorgen toen ik vanuit mijn werkkamer zo de straat opkeek. Daar liepen mensen met gele pruiken langs. En met hele merkwaardige rokken. Dames met hele merkwaardige rokken. Ik denk, nou ja, ik woon hier nou zachtjes aan 28 jaar in dat Brabantse land. Ik ben er al aan gewend, maar ik heb er helemaal niks mee. Je begrijpt natuurlijk wel waar het om gaat. De mensen, sommige mensen in West-Brabant, die vieren carnaval. Ik weet niet wat het betekent. Ik ben daar niet met groot gebracht. Ik wil ook niet weten wat het betekent. Ik vind het maar een heel raar gedoe. Sommige mensen denken daar heel anders over. Nou ja, zo kijk ik er in ieder geval naar. Maar als je daar eventjes toch bij stilstaat, de carnaval is begonnen en aanstaande woensdag, dan is het een bijzondere dag. Ik weet niet of jullie hier in de gemeente ook een bepaald schema volgen door het kerkelijk jaar, maar er zijn christengemeenschappen waarin men, zeg maar, een bepaald schema volgt door het kerkelijk jaar om na een verloop van een aantal jaren als het ware door heel de Bijbel gegaan te zijn. Nu, dat heeft natuurlijk ook hele goede kanten. En in ieder geval breekt woensdag eigenlijk de 40 dagen tijd aan. Hey. Het is een tijd van bezinning over de, zeg maar, over de lijdenstijd van onze Heer. Het thema van de preek is, wie weet het nog? Juist, het gelaat van barmhartigheid. Hoorden jullie niemand zachtjes fluisteren? Ik ook niet. Het gelaat van barmhartigheid. Dat is het thema van de preek. En als je dan denkt over barmhartigheid, en je denkt aan wat de Heer voor ons heeft gedaan, welke weg Hij is gegaan, dan denk ik dat het een hele goede instelling is van sommige kerken om in die 40 dagen tijd, sommigen noemen het ook wel de vaste periode, om tijd apart te zetten dagelijks, om stil te staan bij wat een geweldige, liefdevolle Heer wij dienen, die in zijn doen en laten ons het voorbeeld toonde dat Hij waarachtig de Zoon van God was. Gods barmhartigheid voor ons mensen werd zichtbaar door Jezus Christus, zijn Zoon, die stierf aan het kruis voor onze redding. Snap je dat? Als je het niet snapt, dan zou ik zeggen, trek me eens aan mijn jasje straks na afloop van de prediking. Dan wil ik graag proberen om dat wat nader toe te lichten. Dan nu nodig ik jullie uit om met mij het Oude Testamentische gedeelte van de profeet Micha op te slaan, waar we in het 6e hoofdstuk vers 8 lezen met elkaar. Je kunt dat lezen natuurlijk in de verschillende vertalingen wat ik ook gedaan heb, maar de vertaling die ik gekozen heb voor vandaag is uit de Nieuwe Bijbelvertaling en daar staat: er is jou, mens, gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil, niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Als je enige moeite zou willen doen om de kerntekst voor vandaag in je op te nemen, probeer hem dan door herhaling voor jezelf je eigen te maken. Micha, de profeet, die ongeveer leefde in de periode van 750 tot 700 voor Christus, een tijdgenoot van de grote profeet Jesaja, die vat eigenlijk heel zijn prediking samen in deze tekst. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen. Trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Het is een prachtig gedeelte waar je over na kunt denken, wat je uit kunt spitten, wat wordt er toch precies mee bedoeld. Het is natuurlijk een profeet die zoveel jaar geleden gesproken heeft. Maar het was geen, wat we noemen, een valse profeet. Het was niet een profeet die profeteerde om aan mensen te verdienen. Of om mensen naar de mond te praten. Of die mensen op het verkeerde pad zetten. Het was een profeet, dat lezen we in dat korte Bijbelboekje, vervuld van de Heilige Geest. Die sprak de woorden die de Heer aan hem doorgaf. En hij sprak ze recht voor zijn raap. En hij kwam uit een gehucht Moreset. Ik dacht bij mezelf, als ik daar nou aan denk op het Walcherse land, dan zou ik denken, het zal wel groter geweest zijn dan Buiskerke. Of noem maar een gehuchtje wat vroeger op Walcheren bestond. Moreset, een man zo van het platteland, die sprak recht voor zijn raap. Tegen mensen die, zeg maar, van de weg van de Heere God waren afgeweken. En hij, zijn naam, in zijn naam spreekt eigenlijk al de grootheid van God, Micha. Die naam heeft een heerlijke betekenis. Deze profeet nam geen blad voor de mond. Hij sprak vrijmoedig wat de Heer hem aangaf. En onder andere, zijn profetie is ook heel snel nadat hij gesproken had uitgekomen. Ik denk daarbij aan de val van Samaria in 722 voor Christus, wat bekend is uit de geschiedenis. Dat de profeet zijn boodschap ook uitgekomen is. Die profeet die doet in de tijd dat Israël, zeg maar, afwijkt van de geboden van God en een eigen weg gaat, probeert hij het volk duidelijk op de weg van de Heer terug te zetten. Recht voor zijn raap spreekt hij geen hele mooie, dure woorden, maar duidelijke woorden geïnspireerd door de Heilige Geest. Vandaag hebben we een tweede gedeelte wat in Gods woord staat. Het gelaat van barmhartigheid is het thema. Ik heb dat thema gekozen, al biddend daarin mijn weg gezocht, denkend aan in welke tijd wij leven. En misschien is dat leuk om voor u eens na te kijken, want iedereen tegenwoordig heeft toch zo'n beetje het gebruik van internet. En dat, daar wordt veel over gezegd in het diaconaat steunpunt.nl. Diaconaal steunpunt.nl kunt u over de periode van de komende 40 dagen een heleboel, zeg maar, geestelijk voedsel aangereikt krijgen om te begrijpen, of meer te begrijpen over het gelaat van barmhartigheid. Het tweede gedeelte uit Gods woord, dat gaat dat over dat nieuwtestamentische gedeelte. En ik zou jullie willen vragen om dat eens met mij op te zoeken. We hebben de kerntekst van de profeet Micha gehad. Het tweede gedeelte, dat is uit Matteüs, het evangelie van Matteüs, de versen 31, vers 40, waar, zeg maar, zes van de zeven werken der barmhartigheid worden genoemd. Weet iemand wat het zevende werk van barmhartigheid is? Dat staat niet in Gods woord, maar in de geschiedenis van de kerk wordt dat wel genoemd. We lezen met elkaar Matteüs 25, de versen 31 tot en met 40. Zoekt u het alstublieft ook op in uw eigen Bijbel. Matteüs 25, de versen 31 tot en met 40. Het gaat over het oordeel van de mensenzoon. Wanneer de mensenzoon komt, bekleed met zijn heerlijkheid en rondom hem alle engelen, dan zal hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. En alle volken zullen voor hem bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij aan zijn rechterhand opstellen en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning tegen hen die aan zijn rechterhand staan zeggen: Kom, gezegende van mijn vader, neem het koninkrijk in bezit dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt. Want ik had honger en jullie hebben mij te eten gegeven. Ik had dorst en jullie hebben mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en jullie hebben mij opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben me gekleed. Ik was ziek en jullie hebben naar mij omgezien. Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben u honger gezien en u te eten gegeven of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben u als vreemdeling gezien en u opgenomen of naakt en hebben we u gekleed? Wanneer hebben we u ziek of in de gevangenis gezien en zijn we naar u toegekomen? De koning zal hun antwoorden: Ik verzeker jullie, alles wat je voor een van deze minste broeders van mij hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. Dit is een heel belangrijk gedeelte wat we hier voor ons hebben. Ik had honger en jullie hebben me te eten gegeven. Ik had dorst en jullie hebben me te drinken gegeven. Enzovoort. 6 hele belangrijke punten. Nu, het gelaat van barmhartigheid als thema voor de boodschap, de overdenking van deze middag is: hoe zullen wij als kinderen van de Heer uitvoering geven aan de opdracht die God ons gegeven heeft? In gedachten nemende wat de profeet Micha gezegd heeft om recht te doen, om goed te doen en om de weg te gaan die God ons gewezen heeft. Dat in onze gedachten houdende kunnen we zeggen: hoe staan wij dan nu als gemeente van Jezus Christus die samenkomt ook aan deze plaats in het leven van alle dag om zeg maar iets te weerspiegelen van het gelaat van onze Heer die ons enorme grote barmhartigheid heeft getoond. Je begrijpt wel, als je uit Zeeland komt, dan zal het u niet verbazen dat zelfs in het Brabantse land wij regelmatig Zeeland TV kijken. He, dus wij gaan dan eventjes kijken wat gebeurt er allemaal, hoe zit de een en ander, om toch bij te zijn wat hier allemaal passeert. He. En wat onze aandacht trof, dat was dat er hier aandacht was voor de mensen die daar in de duinen, ik zal maar zeggen in de duinen wonen, in de duinen bij Duinkerken. Blijkbaar is het bij Calais te vol geworden met al die honderden vluchtelingen, mannen, vrouwen, kinderen. En zijn er ook een heel aantal in Duinkerken neergestreken. En mensen uit Walcheren, die hebben een kledingactie opgezet. En ik heb dat gevolgd. In Middelburg werd alle kleding gesorteerd, keurig netjes. Ik herinner me dat televisiebeeld nog als op mijn netvlies, waar een Zeeuwse dame de schoenen mooi poetste voor die mensen. Dat zal niet lang duren dat het zo mooi klinkt daar in de club. Maar daar sprak een liefde uit. Liefde uit om alles goed te maken, om de mensen die vanuit een rotsituatie, een levensbedreigende situatie over het algemeen, vanuit Syrië en andere landen waar grote nood is, te helpen, te bemoedigen om ook in de duinen van Duinkerken daar gekleed te worden. Daar waar ze misschien sommige verrekken van de gauw, om het maar zo te zeggen. Gelaat van barmhartigheid. En vanmiddag zou ik willen zeggen: gemeente van Jezus Christus, je kunt bij elkaar komen tot Sint-Juttemis. En je kunt elke zondag je verdiepen in dat woord van God. Maar een geloof zonder werken is een dood geloof, leert Jacobus ons. En daarom is het belangrijk dat we kennis hebben van het woord van God, dat we erover nadenken, maar toch ook vooral dat we mensen zijn die doen wat het woord van God ons leert. Die hun liefde voor God laten blijken uit de dingen die ze doen in het leven van alle dag, ook als gemeente van Christus. En ik dacht, stel je voor, als we zouden verhuizen naar Walcheren, waar zou ik dan een gemeente vinden die een diaconale gemeente wil zijn? Die bezig wil zijn niet alleen maar zondag na zondag het woord van God openen en eruit preken, dat is heel belangrijk en dat is heel goed. Dan leer je de Heere God daardoor kennen. Maar waarin ik dat tweede stuk ook zie, een gemeente die er werk van maakt. Die begrepen heeft wat Jacobus heeft gezegd. Een geloof zonder werken is een dood geloof. Hoe was dat lied ook alweer, Faust? Meer dan rijkdom, meer dan macht. En dan? Meer dan... En toen? Wie helpt Faustja eens even? Het is met andere woorden, meer dan rijkdom, hetgeen wat Christus ons aanreikt in zijn goedheid en liefde. Dat is toch het allerbelangrijkste. Je kunt, zal ik maar zeggen... Van gekke ga je niet weten hoe je al je poen moet opmaken of verdelen voor hele rijke mensen. Ik heb hele rijke mensen ontmoet. Die konden alles doen wat ze wilden. Maar werkelijk geluk, levensgeluk, echt diep levensgeluk. Er was een leegte, een grote leegte in hun leven. Het viel niet te vullen met allerlei hebben dingetjes. Multimiljonairs heb ik ontmoet. En het viel niet te vullen. De leegte bleef. En ik zou willen zeggen, als we de Heere God beter willen leren kennen en we leven bij zijn woord en we zijn doeners van het woord, dan zal een diep geluk en vrede ons hart vervullen. Ik weet dat jullie een paar hele goede docenten hebben hier in de gemeente. Hele goede docenten. Eén, die is met pensioen. Ik zou hem met mijn neus aan kunnen wijzen. En een andere, die zie ik vandaag niet, maar dat is ook een vrouwelijke docent. Dus een docente. Ik heb gedacht, ik heb natuurlijk niet zoveel tijd om een hele lange preek te houden. Dan zouden jullie misschien in slaap sukkelen. Maar ik denk dat ik wel wat te zeggen heb. Een zwager van me heeft mij dit boek gegeven. Ruim baan voor gerechtigheid. Als ik tegenwoordig een boek krijg, dan schrijf ik er al mijn naam in. Omdat soms mis ik wel eens een boek. En ik heb het gekregen 26 september vorig jaar. Een paar hoofdstukjes gelezen, toen even weggelegd. Totdat de Heer mij bepaalde in de voorbereiding voor vanmiddag om bij die tekst van de profeet Micha stil te staan. De uitleg van die tekst wordt prachtig verwoord in het boek van Tim Keller. Het is in het Nederlands vertaald Ruim baan voor gerechtigheid. Recht doen aan mensen die onderdrukt worden, die het moeilijk hebben, die het alleen niet trekken. Recht doen en dan leert Gods woord ons in het Nieuwe Testament waar we dan aandacht voor moeten geven. En ik zou willen aanbevelen, alleen maar aanbevelen Ruud, aanbevelen, zeg overweeg eens of je dit boek niet kunt gebruiken voor de gemeente in een bijbelstudieprogramma. Omdat er zulke prachtige rijke dingen in staan, goed doordacht. Waardoor je zeg maar gemotiveerd wordt om een diaconale gemeente van de Heer te willen zijn. En ik zeg daarmee niet dat jullie dat helemaal niet zijn, want dat kan ik niet beoordelen. Sterker nog, ik heb grote vermoeden, omdat ik enkele mensen uit jullie midden ken, dat jullie wel degelijk daar werk van maken. Maar toch denk ik dat het tot een verrijking kan zijn voor als we Gods bedoeling daarin verstaan. En hoe zou je dan kunnen groeien in een diaconale gemeente te zijn? Hoe zou je daarin kunnen groeien? Ik geloof dat als je hier werk van hebt gemaakt en je hebt de inhoud een beetje in je hoofd te pakken, dan zou ik willen attenderen om hoe dat dan praktisch te maken in de gemeente op de MIGA-cursus. De MIGA-cursus, die zou ik ook van harte aan willen bevelen, waar 4-5 avonden vraagt dat om met elkaar de MIGA-cursus door te nemen en met elkaar van gedachten te wisselen van hoe zouden wij een diaconale gemeente van de Heer kunnen zijn. Om ook in ons functioneren iets van dat gelaat van barmhartigheid te laten zien. Aan onze medemensen die om ons heen zijn, waarvan sommigen diep in de problemen zijn. Weet je, er is hier vandaag een Amerikaantje in ons midden. Ik ben daar natuurlijk wel heel blij mee, want het is onze jongste kleindochter, Winona. Zij is nog maar enkele maanden oud. Maar in de voorbereiding heb ik een andere Amerikaan ontdekt. Waardoor ik bijna moest huilen toen ik las over zijn voorbeeld. Het is een man, daar hebben ze een artikel van geplaatst in de krant die ik lees. Het is het Nederlands Dagblad. De ware, ik wil daar iets uit delen met jullie. Er waren 3,5 miljoen slachtoffers van de ziekte waar hij mee geconfronteerd werd. Jaarlijks 3,5 miljoen. En in 30 jaar tijd heeft mede door zijn aandacht en door zijn hulp, waar er in 2015 wereldwijd nog maar 22 patiënten die ziekte hadden. Het gaat over de Guinea-wormziekte, die binnen 3 jaar de eerste ziekte worden die door de mens, kan binnen 3 jaar de eerste ziekte worden die door de mens wordt uitgeroeid zonder vaccin of medicijn. Zijn naam is Jimmy. Hij is in de geschiedenis van Amerika een bekend persoon. Zijn achternaam, zijn familienaam is Carter. Jimmy Carter. Hij is bijna net zo oud als mijn vader. Hij is 9 maanden jonger dan mijn vader. In oktober vorig jaar is hij 90 geworden. En, als jij verstaat dat, denk ik wel. We hebben veel kinderwerk mogen doen. Ja. Hij is op zijn 90ste verjaardag nog altijd bezig in zijn kerk met zondagsschoolwerk. Is dat niet mooi? Hij is, zal ik maar zeggen, de machtigste man van Amerika geweest. Eén van de presidenten, Jimmy Carter. Voor een jaar is hij door een moeilijke tijd gegaan dat hij kanker kreeg. En nu in oktober, november, tegen het eind van het jaar, in december, heeft hij verteld aan de kinderen op de zondagsschool dat hij kankervrij was. En hij dankt God voor wat God in zijn leven heeft gedaan. Moet je even voorstellen, Amerika, ik ben er misschien een keer of 6 of 8 geweest. Een enorm groot land waar hij president van was. Deze man is nadat hij president was, is hij doorgegaan om de werken van de barmhartigheid te doen. En hier zie je de mensen die wormen in zich hebben van ongeveer 1 meter lang. Die ontzettend ziek geweest zijn. Die door de aanpak van het Carter Centrum genezen zijn. Nu die er bijna is, nu die ziekte bijna uitgeroeid is, waakt hij ervoor. Blijf alert. Want er zijn nog 4 dorpen wereldwijd waar die ziekte nog heerst. Ook dat moet eruit. En nu is hij bezig met zijn volgende ziekte aan te pakken, de rivierblindheid, die ook met huidproblemen te maken heeft. Wat een machtig mooi voorbeeld voor mij, om gewoon, zoals die profeet Amos dat zegt, in eenvoud je weg te gaan met God en hem te dienen. Wauw, Jimmy Carter, een van de presidenten van Amerika, die tot, hij is bijna in de hemel, denk ik. Als je al 90 bent, dan ben je toch bijna, de gemiddelde leeftijd is toch veel lager. Dus hij moet zo, de Heer weet het, maar het zal niet lang meer duren of onze broeder wordt in de heerlijkheid van de Heer opgenomen. Wat voor voorbeeld laat hij achter? Barmhartigheid. Als je met noden geconfronteerd wordt, de weg van de Heer gaan. Je weet immers wat goed is en wat recht is. Ik zou meerdere voorbeelden kunnen noemen. Er is nog iemand waar ik respect voor heb, alhoewel die vaak verguisd is in Nederland. Die een bediening heeft gekregen van de Heer. En wat de mensen ook zeggen, hij gaat door in die bediening. Waarvan ik toch zie dat, ja, iemand die ondanks hoon en spot die soms heel lelijk op de televisie wordt weggezet en in de pers doorgaat om de Heer te volgen met de bediening die God hem gegeven heeft. Ik zou dan willen vragen aan jullie, mogen toch het voorbeeld van ook Jimmy Carter. Ik laat het artikel straks daar op de tafel liggen, dan kun je van de details kennis nemen, want dat is niet niks. He? Laat dat voorbeeld toch ook een voorbeeld zijn voor ons, waarin we zeggen, wij willen de weg van de Heer blijven gaan. En ook wij als gemeente van de Heer willen een gelaat van barmhartigheid laten zien naar de omgeving hier, met broeders en zusters van andere gemeenten misschien samen, om te laten zien dat wij werkelijk Jezus Christus woorden serieus nemen en doen wat de Heer ons zegt. Niet alleen maar preek na preek zondag beluisteren, maar doen wat de Heer zegt. En ik geloof dat de Heilige Geest ons de kracht wil geven en de hulp wil geven om dan ook ja, vrucht te mogen zien op onze arbeid en om tot een zegen te zijn voor velen.